इस रुकू को पढ़ने के मकासद क्या हैं, क्या टारगेट है हमारा, क्या आज हमने इसकी तफसीर सुनने के बाद क्या सीखना है। सात बड़े बड़े मकासद हैं इसके। नंबर एक, मुर्तद होने की जिल्लत को जान सकूं। मुर्तद क्या होता है? मुसलमान होने के बाद कुफर पे चला जाए इंसान। नंबर दो, हिजरत की हकीकत को जानकर जरूरत पड़ने पर हिजरत कर सकूं। जिहाद फी सबीलिल्लाह की हकीकत जानकर अल्लाह ताला की राह में जिहाद कर सकूं। शराब और जुए के हराम होने की हिकमत को समझ सकूं। यतीमों के साथ हुस्ने सलूक की हकीकत को समझ सकूं। मुशरिक से निकाह पर पाबंदी की हकीकत समझ सकूं। अल्लाह ताला की राह में जायद अज जरूरत खर्च करने की हिकमत को समझ सकूं। कुछ पारे ऐसे होते हैं कि जिसमें दो दो रुकू भी एक ही थीम पे चलते हैं, जैसे सूरत अनाम पढ़ेंगे आप, मोस्टली उसमें सब तौहीद का मौजू आता है, कभी क़यामत का जिक्र आता है। अब एक दफ़ा आप तमहीद बांध लेते हैं, फिर आयतें खुद सपोर्ट करती हैं उस टॉपिक को। लेकिन वो आयतें जो एक एक आयत में एक एक हुक्म हो, तो हर आयत के लिए एक नए तरीके से बात करने की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करे। चलिए अब इसी रुकू की, इस रुकू के उनवान और आयतों के टॉपिक की तरफ। तो रुकू नंबर 11 सयकुल के पारे का, इस आयत नंबर 217 से 221 है। इसके अंदर बल्कि 5 आयतों में 7 मकसद हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज के रुकू का उनवान क्या है? दो तरह के रवैये। आप महसूस करेंगे जब तफसीर में आएंगे, क्योंकि जब तर्जमा सुनते हैं तो उस वक्त तो मुझे उम्मीद है कि आप सिर्फ सुन ही रहे होते हैं, सोचते कम ही होंगे क्योंकि वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन आज आप हर आयत में देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तकाबुल किया है दो दो चीज़ों में। कैसे? आयत नंबर 217 में, इस्लाम को पाके खोने वाला, यानी एक इस्लाम का जायका चख के उसी में रहने वाला और दूसरा उसको छोड़ने वाला। आयत नंबर 218, ईमान, हिजरत और जिहाद के बाद रहमते इलाही के उम्मीदवार। और हम कब उम्मीद करते हैं रहमत की? गुनाह करके। चलिए आयत नंबर 219, होश करो, फिर स्लैश डाल के आप लिख दें, अपना नफा नुकसान पहचानो। आयत नंबर 220, दुनिया जरूरत है मकसद नहीं। एक और भी आप इस लिख सकते हैं, इसी के साथ आप स्लैश डाल के, जायद अज जरूरत को कल के लिए जमा करवा दो। आयत नंबर 221, इसका उनवान क्या है? नस्लों को इज़्तिराब से बचा दो। नस्लों को इज़्तिराब से बचा लो। कैसे? तफसीर में देखेंगे इंशाल्लाह।